من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر باغ چ کرل دے داغی دا کل بوٹنا او دا مزیدار گلننا سنا سبر خرا خستلے کی گی زمان استاف در احنمائی دفارا او دا کتاب و سنت قرآن و حدیث کی بصیرت پیدا کی سڑی تا دن بانی انسان دے خپوئی گی کلی چی دا صحابہ کرام و تاریخ خوب پی جنی زکداغ خلق دی چی قرآن کل نازلی دا ناغی دی وقت حاضر و دا قرآن پا مقصد بانی خپوئی شو پا کسانو کی یو صحابی چی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر قدیر صفات چولی دی اللہ آغی کی علم او دا علم سرا ادب او دا ادب سرا عبادت بندگی در رب العالمین خوف دا اللہ یارا دا سنت اتباع دا بدعت دشمنی اللہ پلارا کی جہاد او دا اللہ پا قرآن بانی پا مقدس مکہ زید پوی دن کے چید اللہ سبحانہ و تعالیٰ پا دی کتاب چی کمن زل دا اللہ دا طرف پا دی بانی دا طول میں زید پوی دا پا خپل زمانہ کی پس دا خلفائی راشدین اونا تخپل هم عشر کی جگم کسان دا غام زولی دینا پا آئی کی با قرآن مانی خب ہوئی دا بیاد رشتہ امت تول نخب ہوئی دا آغا صحابی مشغول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکلا قیدیو بندیو پا شعب ابی طالب کی دری کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا غم مرگرو بنو حاشمو که مسلمانانو که کافرو وچه داغ خپلوانو نو مشرکانو دا قریشو داغی سر بایکاٹ کرده و خبری و سپری خسته وی بیع شرا خستل خرسول یا با منگ تا محمد رسول اللہ علیه کهو چه مره گو او یا با منه کهوی دیدی خبرونا او یا منگ تاسو سر بیع شرا خستل خرسول نکاونا ایس بند نی بند کل کل پا دین که دیس امتحان مرازی هر طرف پا بنده نی تدی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ هغه جدا شو پاغ جیل کی او هغه کافر مصری وزه شو چکم خپلوان او داغ په سر باندې والا او لکه ابو طالب نو په دغه شعب کې دا پیدا شو دا داغه نوم دی عبد الله رضی الله عنه ابن عباس کدی کو نی باندې مشهور دی عبد الله بن عباس مشهور صحابی دی چې عام مسلمانانه پیژني داغه تاریخ نه لږه حصہ د فیدی فیدی ټکی تر اخته لکی یو دایو تاریخ ټول پیدا من ده عبد الله بن عباس رضی الله عنه پیدا شه د هجرت نه درې کاله مخکې نبی صلی الله علیه وسلم له هجرت مدینه ته نو کړه دغه وخت پیدا شه د لبابی بشیر د مور نوم لبابا ده د پلار نوم عباس ده ام الفضل بنی یدیگی او ام الفضل بنی مشهوره ده نیک زنانه در رسول الله صلی الله علیه و سلم چاچی جدیم در نبی صلی الله علیه و سلم ډیر خدمت کړی او ډیر احادیث یې نقل کړی کله چې دا پیدا شو رسول الله صلی الله علیه و سلم دا ویول ناغول تحنیک وکړه کدا شو نه ترې قضا چې ما شوم ویولل شي یو نیک شلیله هغه زمانه کې نبی صلی الله علیه و سلم لولې کېده ځکه داغه نه زید مبارک انسان څوک نه و ناغه ولا خلقی لاره واچه ولی ترقه به داوه چه کجوره به وجه ولا خلقی او بیا بیاتا پا خلقی وروان شوه او ما شون تا دید تعلیب بری بولا راه کنه او لاس به پراه که دا برکت دعا بیاتا وخلا دادا پلانم خلق کولیشی موریم کولیشی کورکی و بلی و کم کسی اغیم کولیشی دا دا لازم نه ده چې دا اوس د علماو په شاو ده بزرګانو په ګرځي چې تا ته کور کې څو کس راځي کار کوي بس هغه باندې و ځکه دا ټول مسلمانان تقریبا یو بل ته اوس نږدې نږدې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه د سوچر پر رسید دي او نبی صلی الله علیه وسلم وې تهنیک لو کلا ول دا مې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړې دا لعاب هغه مې دي ته داخل شو نړیر برکت په دې انسان کې راغی د نبی صلی الله علیه وسلم په هر ادا کې پر حالت کې برکت او خیر صحابه به د دې تمنا کوي چې دا مون ته حاصل شي داغه او داسې په وګ باندې به د یو بل سره جنگ به کاوه ادبی جنگ چې ما دره قبل به ما لاره او دا لري برکت او عبد الله بن عباس دغه ځای کې پیدا شو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کړه دا د دیار نه کاله په عمر عبد الله بن عباس رضی الله عنه او ابو العباس باندې دی خپل زوی د عباس نوم یې خوښه ده پلار نوم عباس دی زوی د عباس نوم یې خوښه ده ابو العباس وای ابو العباس ابن عباس دا خبره به دی بده نه کړه لازم پښتانه په دې باب کې غلط وای چې د نکنم نګدي او یا کده چا د پلار یا د نکنم دی کیو کده خپکی یا لکه زما د پلار نوم یې خوښته ده ته چې د پټه کاخس نو په دې باندې خپکی ګډر خلک زمنګ دا غلط رواج ده دا سلف د رواج خلاف ده د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د عادت او د اید سنت خلاف ده په دې باندې خپکی ده مثلا استاد بلارن باب الرحمن یې زبر اوله کې خپل بشری به زیاده مدا به خپکی جدان می بوله کې خو ده دا خپګان نه ده پکا عبد الله بن عباس رضی الله عنه ابو العباس کو نیو درنګ عبد الله بن عباس تین سړیو زړوالې تمایل د بدن نه وګدو او بدن یې رغټ او اړبي کې ډېر رغټ اندامونه چې کې بناسه د کسان زیبې نیو دغه د بدن د غټوالې د واجنه او الله چې چانه د دین کار اخلي غالبا روح بدن ور کوي وو لکه څنګه چې سوره بقره کې راغلي د الله د طالوت عليه السلام باره کې ویل دي چې طالوت چې ده الله غلا علم او جسم ور کړی ده وزاد علیکم بسطه فی العلم والجسم علم هم ډېر ده بدن هم ډېر ده سر چې غټي ډېر دماغ پای کې پراته یي قوت حافظه مضبوط عبد الله بن عباس تم الله دې قوت حافظه ور کړی و چې د ټیر په شان قوت حافظه بلکې دا غي نه زه ته کوي احادیث نبویه به یاد ولله ډېر ناشنا علم ورسره لك باز واقعات داغه نظرنا سپین او وګت سره وګدا ګیره وا او بدن یې غټو او ډېر د الله سبحانه و تعالی نه یریدل والا د علم آثار به ښکارا کېدل علم نفس علم سره نو د علم آثار علامات هغه به کېو دن حضرت ابو عباس رضی الله عنه لګ حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه یریدل وی وجدا د جدا ولکیو الا د دیار له سکاله په عمر او چې نبی رسول الله وفات کېدل کله او نور عام حدیث د صحابه نه اوریدلې دا بخاری نه اوریدلې دی او د عمر ابن خطاب نه اوریدلې دی او د ابو بکر صدیق نه اوریدلې دی او د نور صحابه نه اوریدلې دا وی شاګرد دی او د عائشه رضی الله عنها ډیره شاګردی کړې ده دا یې ډیره حدیث لیکلې عبد الله بن مسعود مویل کشر د عبد الله بن عباس مونږ په عمر وې لکه مونږ چې مشران ادم د شمشر وې نو د مقابله به شان شو کوله په فضیلت کې او په علم کې د تمن به نشو رسیدله ما عاشره منا احد اتسوک به دته نشو رسیدله دګی چې الله کوم کمالات چویل دي خدا کشر سره د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې ځکه مونږ ته مشران شلو او مونږ ته خلک بغوت باندې اشاره کوي کني عبد الله بن عباس ته څنګه نشو رسیدله په فضیلت کې په علم کې په شرف کې عبد الله بن عباس باندې نبی صلی الله علیه وسلم تم ډیر زړه ګران ځان زبه ګرځاور اګرځاوم ډیر او ادم رسول الله صلی الله علیه وسلم خادمانو نو دغه خدمت به هم کاوه چا دې ورځ ته پوسو کته د اختر منزل ته تله د نبی صلی الله علیه وسلم سره شریک وای او ولولا مکانی منه کزما چر رسول الله ته ګران نه وزا او دغه په نسبت نسبه مرتبه نه وینه ما شهید تو زبه اختر منزل نه وته زکه جزو ولو کیو ما دغه ما شومان شو اختر منزل نه بوځي لیکن زبه ورته دلم د دې لپاره چې تربیت ځکه عبد الله بن عباس هغه وایي زه د بلوغ تقریب شوم چې نبی صلی الله علیه وسلم حج کاوه په مینا کې په منځه ولاړ او سوتره ځان ته خوسته وا بابا سوتره تل امام سوتره تل من خلف سوتره او تپراته وا او د نورو صحابه ورسته مقتدیان نه وا په دې کې زرا لم په خربن سورو دا خرمه دې سب مخه ته تیر کړل او به مې پرې خدل په میدان کې او زرا لم په سب کې زمې پیدا ک پای کې ودرل مشاره د سو نه ویل مطلب دا غدا دی چې امام کله سوتری ته ولاړ له مخه دیوان ته ولاړ یا ستنې ته ولاړ یا لرګي مخه ته وخسته دي مقتدیانو باندې ضروري نه دي ځان د سوتره کیږي همدغه د امام سوتره کافی ده او کله چې د امام سوتره نه لیکل ډېر امامان دی وخت دې خبرې لحاظ نه ساتي نو دا ټول ګناهګار دي او د دیو مخه ته تیر دل به ګناه ده د مقتدیانو مخه ته نشي تیرې دي د امام مخه ته نشي تیرې دي تیر شو ګونه او کله امام سوتراونه به د مقتدیانو مخه ته تیرې دي مثلا صف ولرل ته بهر نه رااله د صف کې زیاده د مقتدیانو مخه ته براتې شو خیر ده ځکه مخکې سوترا شته ده هغه سوترا د شه دلګه ستاجه سوترا ولاړه ده مخه ته کني عبد الله بن عباس مطلب دا ده چې د خروپ تیرې دل باندې مون ماتي ټول چې په منځ باندې ودرېد مخکې د زنانه تیرې شو یا خرط یا رشو خر یا خری یا تور سپیت یا رشو منج پاسد ده بیت بیت سرک ده منج پاسد شو تقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب الاسود نبی صلی اللہ علیہ وسلم برای منج قطع ده سوچ ادا معنی که جاسی خوشوی قطع ده داسی کمزور تفسیر ده خوشو نکده گی بلکی منج پاسدی ده سن عبدالله بن عباس وی دغه زمانه که زبلو تقریب ما دا حدیث مد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندد قلب عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ داغه ادب و اوره یو داغه د علم د زده کولو وجه او په هغه نو خپل صفات عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ ز پلار ولې غلم چې تلان شاد نبی صلی الله علیه وسلم د شپې د منځ طریقه زده کا چې هغه شپې څنګه تهجد کړي د ورځې عملونه به موږ ته معلومي خو د شپې به څنګه کار او تعلیم عملی دا وقع فی ذهن ذهن کې رخوا کیږي چې عملن څو سره ویني چې ردی شي کینو بیا ذهن کې خوا کیږي سړي ته یادېږي حضرت ابن عباس رضی الله عنه او د خپل ترور کور ته لاړم چې میمونه ده میمونه رضی الله عنها دا د عبد الله بن عباس ترور ده د دی ام الفضل خور ده یو خور عباس کړی ده بل خور رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده و دا زما ترور کې ده د هغه کور ته لاړم نو په دې کې چې ما خوستم تیم چې نبی صلی الله علیه وسلم جمع وکړه د نکور ته راغی نو هغه دا کار وکړ چې څلور رکعات مونږ یې وکړ څلور رکعات وایې چې د سنت د نفل د ما خوستم منځ نه به سهار شو نه پلو نه کولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عملاً څلور رکعات او یو حدیث د ابو داود کې دی چې شپږ رکعات یې وکړ شپږم کولې څلور زیتم کولې چې ځکه اجازه ورکړه د قولي حدیث وي خدای عمل دلته په دې حدیث کې خیر چې څلور رکعات یې وکړ یا شپږ تدې کې به بالخ راوا چولې شي یو بالخ او موږ درې وړه بسم الله استلو نبی صلی الله علیه وسلم او داغه به بي اوزه چې بالخ دې سوا چاو چې بده عرض باندې وې زه بسم الله استنه بده یو طرف باندې تدې ګډ طرف باندې خو مې دې خوا وړه ولې او سر مې دې بالخ ته کېږي او نبی صلی الله علیه وسلم دې بالخ په یو ګډ باندې بسم الله است او به بي چې دې بل طرف باندې بسم الله یو بل نه جدا جدا دي ځکه چې د خپل اهل سره د څه سملا ستل چې خو کې څوک انساني او د لاس وسه لګي هغه به ګناه ده اينه به به هي جوړي ده جایز نه دي خپل بچو یا د وريرونو یا د خورین یا د زنانو مخامخ د خپل خیز ازادي کول ده نه روا ده د به هي پیدا کوي دا نقصانات پیدا کوي هغه به څنګه نه کوي مدد د ازادي کوم صورت نه وو سره به خوب اراده وانه په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو شیبه خبره تر دینی وکړلې د خپل اهل څخه خبرې کول ما اوریدلې د دې نه دا معلومه شوه چې مستن نن سنه بعد زرو دي کې دل پکار دی چې د خپل خیز سره خبرې کوي د خپل کور کې نه دا جایز دی اگر تاسو کوم په دې وخت کې د دې خبرې لحاظ د سره ختم شوه دی د شپې دورس بجې بو دي کې یو بجې بو دي کې اسی به ګپ ویل د مستن نن سره دا ډېر سخت ضرر لري خبرې کله سړي ته وړي ښکار شي به ضرر ډېری د دې ډېر ضرر د مستن نه بعد به زه خبرې کوله تحجیل خرابی، سار منز خرابی، زغ سختی، خوشکی سڑی پیدا کی گی، تسمه قسم دغه سختواله په سړي کې پیدا کیږي، ډېر امراض لري د ماخستان نه. ټیک دا علمي خبره، دینی خبره، مسافر ملمنو وغیرہ سره خبره شریعت جایز کړی دي. د مسلمانانو مشورو کې کنه استره بس یې خبره وکړه. به نبی صلی الله علیه وسلم ودښه به وینې ودښه ولا او زه به انتظار وم چې نیمه شپه شول یا د نیمه شپه لږه نبی صلی الله علیه وسلم را پاسه دا مسواک وسرو وغیرہ واخسته د بالغ نه مسواک الاول و او بیا دعا غان ورستلې الحمدلله الذي احيانا ولا دعا او د سوره ال عمران اخرنۍ رکوع ورستلې په بستر نه ناشته اسمان ته قتل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا الى اخر الايات يركو بخبر پاسه ده مشکو زوڑا نغینه و برا واقع سره لگه ونتی او دسی او که درمیانه شنه او دس چه لگه شنه او بیه و لگه وده او اندامونه کل آمده کلله او بیا راغه نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا منظر بانه و دره دره ویسه پاسه ده ما چلو مسواق او ده غیتونه لستل او لارم به ماما او دس وکه او رالا ما ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواهد که و دره جمن و سشرو که جمع پا نکلو که جمع ده امام ارادا ندا او مقتدی به سوال غره نه دی چې تړلې دا صحیح طریقه ده جایز ده یو څلې اراده به جمع نه ته چې ودرېګه جمع دې جوړاک احادیث صحیح به دې باب کې زه تر هغه دې شمار یې نشته کوم خلک چې وايي امام به نه کوي د مقتدیانو دا کمزوري خبره کوي امام به چې نه کړه د اخلاص مقتدیان را به شي ودرېګه یا سړی یا خزي دا کمزوري خبره ده احنا په دا خبره کړو کمزوري خبره کړو څه دلیل به نشي دل تر رسول الله صلی الله علیه وسلم له تاجود ودره داراغه دامه سوودره قانون دا ته چې سړی ودریږي نو یو مقتدی به د امام خې طرف ته ودریږي یو مقتدی چې د امام سره برابر وي په دې کې عبد الله بن عباس لار چپ طرف ته ودره دامه سوودره نو معلومه وړي کېده یاد الله سو کارو دی یاد نه کارو دی یاد یو له سپدش اندازې روان دي هغه طرف کې ودریده نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی مانځ کی و یا غدا وغنه ونیو پدی سری مد الله سکه خدا د وغنه مونیو او غټی ختی پر خوشی د ختونه مونیو احادیث کې دا ټول ذکر شوی دی سر وغ افتا ندرې ورنه د سره ونیو پدی چپ لاس باندې او د شان طرف نه راتاو کو او دی خو راو غږه خپل خې طرف ته برابر ځان سو درو بلکل برابر چې رښتیا مخکې به پکې نه سوچې دا مسله به نه چې لکه نه به وسته ودرېږي دا یو کمزوري خبر د زوی په مسله ده پس د ځان نه جوړ کړی شوی خبر ده بلکل برابر یو ودرو عبد الله بن عباس نوې پدې کې با مال خوب راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې روګ دې خوب راغله نو زما وخت هم دې ګراوه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاوا وراله زبری کولم به به خوب راغله به به کوه یو دا کار وشو منځ کې د الګ لګي تصرفات د شي بازي کارونه جایز دي لیکن بلا ضرورت دا مکوا لکه بازي مګری بجلی زار چې زر به لړ به ولګي بجلی یا موبایل دا به ولې ته څنګه دې په تیار کې مونږ کی دا د ضرورت نشته چې دا استعمال نه چې کله ضرورت نو سره د شي تصرف د شي بازي کار کول شي په دې کې حضرت ابن عباس وايي عزت له شان را رسته شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ کلم بے زن سا ودر علم بے زر عروستا شم بے راہ کلم دری زر میں دا کارو سلام اکلا او گرداؤ نماتوی جدا سو جدا لکر ذکر ہے کاغم زن سا دی ودرو موتا شاہتا شاہتا کی ولی اخویر یا رسول اللہ دا دا دا دبو جی پس رکی دن نپروتو رسول اللہ سم تعظیم در کوٹی والینا چاو ینبغی لأحدن ان يقوم بحذائك وانت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي داګنه چاله مناسب دي چې ستاسو پاکي د ودريګي تاسو برابر او ته د الله رسولي او موږ د الله رسولان نه اي اورات کې دا د اسما په شان سړی لا چې صد سر کوټه او زه درا پاسېګ مو د محمد رسول الله سره شریک ودريګم د ادب ته تاسو به کرو کې د مشرام سره د شاده نبی سره سم دا خبره خوګه ولګي دله چه ده دی سبی ده دب پدر خوب ولگی دن دعای و توقلا چه اللهم فکره فی الدینی یا اللہ تعالی ده دین پیه و لوارک و علم الحکم اللہ حکمت دور نصیب و علم التاویل ده قرآن پا حقائق بانی پویک ډیر عجیب دعاګان وته وکړي. حضرت ابن عباس وايي ما جبريل دزره لیدله د رسول الله رحمته دزره دعاګانې کړې. عباس اعظم یې ترسه ولګلم چې نبی صلی الله علیه وسلم قال ورشه زه چې ورم یو خسته سره ناشنا شنه اوسه ولاړو چا ما مخې وسته شرته نو لیدله واپس رالم چې نبی رسول الله یې سره خبرې کولې. عباس راغه یا رسول الله ما د اجبیر علی غلو ستا خوا کې وسړې ولیدو تاسو د جبريل او جبريل علی السلام راغله. حضرت ابن عباس وايي ما دزله جبريل هم لیدله او دزله نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړې یو په دې مقرته دعا وکړله په دې موقع چې دا ادب ما وکاو. د دې حدیث نه دا په ادب تر اوځي چې ادب جدا شي رقم کول پکار دی. خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دار چې جوخ ټیک دوست په سب کې غاټ عالم بزر ولاړل خو شریعت کې حکم دا دی چې تبع غسه شریک خپل جنگه په سب کې بس جوخ ودرېږي شاته کېږي باندې دا به ادب نه دی. لیکن چې سلام کله وګرځېدو نو د سلام نه بعد به ادب وکا به چې رښتیا شادو ته زه پر د زه ته کولا وکا به کولای شي. لیکن پدې مانځي کې حکم دغه دی نو د دې وجه نه عبدالله بن عباس وایي دا د بوکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېره خوږه دعا وکړه. هغه بل مکه کې دعا چې وته کړه دا ناغم وي پس د دې پوره کول د دې حدیث نه عبدالله بن عباس وایي ما نبی صلی الله علیه وسلم چې مونږ کاوه نو د رکعاته مونږ یې وکړه سلام یې وکړه به د رکعاته وکړه ثم رکعاته نه ثم رکعاته نه ثم رکعاته نه ثم رکعاته ست مره شپږ ځله د رکعاته دول رکعات منځ ثم اوتر بنبي صلى الله عليه وسلم یو رکعت ویتر وک فتلک 13 رکعه دیار لس رکعات منځ یو رکعت منځ له دا په حدیث کې تواتر سره ثابت دی. په تواتر په شوهره سره دا ثابت ده. باز خلک د دې خیر نه محروم دي. دیار لس رکعات منځ چې وکړ بنبي صلى الله عليه وسلم وي تکیه ولګل او ده شو او الله رسول علیه الصلاۃ والسلام به چکل و دکید نو د بدن د غټوالو د وجه نه خوب کې به خرار راکاوه. خوب کې خرار هغه سره کې د بدن یې غټ تر دې چې مؤذن ولا راغه یا رسول الله سان شوه ده او د جن وخت دره زوی پاسې د درکه د سنت یو او د څه ونه کړ چې د نبی صلی الله علیه وسلم په خوب باندې با او د نه ماتې ده د دا هغه د خصوصیات نوازمن په خوب باندې او د ماتېږي او د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت دا داغه خاص خصوصیتونه یو بګه دا دی چې داغه په خوب باندې اوس ځکه چې داغه خوب به د زړه نه نو واشه د سترګو نه بو نو په دې وجه باندې الله تعالی ول دا کرامت او عزت ورکړو چې دا په خوب باندې اوس نه مالي ده درګه د سنت او داغه نه بعد به جمع ته وه تا به د سار جمع وکړل. حضرت عباس دا کیسه نه کول کړه. عباس رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې تهجد کړی بلا موقع کې به راغلی او دیم زله اندغه طریقې سره هغه بهش پکړی و او د نبی رسول الله تهجد دیمه طریقې بیا نقل کړی ده. دیمه طریقې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد په مختلفو طریقو کول وای ما خوستن کې نبی صلی الله علیه وسلم څلور رکعات و فرض منځ نه بعد څلور رکعات به د شپې و دش د شپې په نیمه حصہ کې را پاسېد نو به په منځ باندې ودرېد نو پنځه رکعات مونږ په یو سلام باندې وکړو پنځه رکعات ویتری وګه دي چې تهجد مخبل راال نو څلور رکعات ما خوستن کړې پنځه داشونه نه حرکت شي او دا پنځه رکعات نه بعد د پناسته باندې دوه رکعات وکړل پناسته دوه رکعات یو لس رکعات شي. دا بل طریقه ده د نبی صلی الله علیه وسلم په تهجد کې مختلفه طریقې وي چې په دې کې فیدی هم دی او د سړي شوق هم پیدا کیږي. حضرت ابن عباس وایي دا طریقه هم خو په هغه پیر باندې به دې روایت کې راځي چې غلط ودرېدلم د نبی صلی الله علیه وسلم چپ طرف ته ودرېدم خبر را نه راشي او یا خبرې زمې فکر نو به رسول الله صلی الله علیه و سلم ولې شي طرف چلا و په دې مکه باندې ماته رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کړه. حضرت ابن عباس رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه و سلم دا حدیث نقل کړه. او بل مکه دا و چې نبی صلی الله علیه و سلم وي بهر تلل بیت الخلاء ته نو ما لوټه کې وبر واخستل وی مولا او دا بیت الخلاء خوا کې مې کې خدلې چې د الله رسول په اسانۍ باندې راخستل شي. هغه استنجان بعد دا وګړه واخستل او دسی په وکړه ته پوسه وګړه چې دا وګ چای خوستي دا دل ته چارا وړي دي نو ته ویل شو کور کې چې دا عبدالله بن عباس دا کار کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه په دې واکه په دې خدمت باندې ته دعا وکړه. ایوه او بل په ادب باندې وتا وکړه چې دن بیت الخلاۃ ما تدن رانه نواته یا لوټه وړاندې کې نه کدل چې زبر سي پازاب شمه بلکې د دې مقام کې چې کدل چې هغه ډېر مناسب زیو نو دعا وکړه چې اللهم فقه فی الدین الله تعالی د دین په ولا ورکی وعلم الحکمه حکمت ته ورزکی او یو حدیث کې دا راغلی چې رسول الله ما نه غاړه واخستا او زی سنی سوزه کما زمنی النبی صلی الله علیه وسلم الى صدره سنی سوزه کما وقال اللهم علم الحکمه الله حکمت تو رزق او دا ډیره لیا دعا ده که څو پویږي حکمت په انسان را کولاو شي حکمت د الله د دین حکمت په سړي را کولاو شي یؤتی الحکمه من یشا چاله چې الله حکمت ورکی فقد اوتی خیرا کثیرا ډیر خیر ول ورکلش ټول دنیا د لدر کلاش ول بس ویت الله حکمت ورکا غته نه غواړه او خیر مما یجمعون قران دا ډېر غوره کتاب دی چې الله تعالی چاله ورکی علم باندې خوشالي پکار ده طلاب د علم لدا پکار ده موږ مسلمانانو لپاره علم سره خوشاله شي یو سره د قران اور به وګټي څه به وږي څه شي به وشي او یو سره د دین یو مسله زده کړل الله به دې رضا شي په دې یو مسله باندې الله به جنت ته بوځي په دې یو مسله باندې الله ډېر عزت ورکی تاسو ګره اهل علم ته بادشاہان محتاج دي په دنیا کې او ته بادشاہان محتاج دي عوام ته محتاج دي په ارز کې دی خبرې کوي مشران د مجلس دی وی الله تعالی ول دې علم پوهه د عزت ورکړي خلق داغي راي ته ګوري داغي خبري ته ګوري چې ردا به سوای دا علم د اخرت کې هم علما خبرې کوي قال الذين اوت العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين علما به خبرې کوي چې شرمېدلي کافر دي د الله مخامخ و دې لږی خبرې وکړي وقال الذين اوت العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث کافر به وایي د قیامت ورځ ډېر زر راله یو ورځ دنیا کې تیر کړه علما به وایي دروغ وایي ډېر وخت تیر کړی دی پنځوس پته کال اتیا کال سل کال د دنیا ډېر ژوندۍ شوې ده دا ټول تاسو دنیا کې تیر کړو ولیکنکم کنتم لا تعلمون علم نو کړه نه په دې لپاره خبره وایي علم هغه بهترین شی ده عبد الله بن عباس ته زکه دا دعا کړه دسی ونه چې الله تعالی بچو لډیر کو پیسې لډیر ورکړي واځي دا نه کړو هم دوه معنی شنو مالک ته کړو خدای علم سره سره علم بهترین دعا ده عبد الله بن عباس رضی الله عنه عالم صحابي وو داغه دا علم د حاصلولو یو وجه دا و چې ادب پکیو نو دومره ادب پکیو چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه په غیر باندې د نور علما و ادب به هم کاو او بل ور سره صدا خبره مرګری چې کوشش به هم ډیر کاو مهنت به هم کاو داغه دا ادب او د مهنت واقعا و حضرت ابن عباس رضی الله عنه وای کله به چې زید ابن ثابت صحابی چې دا په علم میراث کې کی ډیر ډت ماهر انسانو کله بچ دا په سوړلې سورې د عبد الله بن عباس رضی الله عنه باورغه او د ریکاب به وته نیو زید بن ثابت بچ سورې د به ریکاب نیو اکم ځکه چې خپګې دي هغه به سم ویل شي یدا الله رسول د ترزیا یا ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار موږ سره مکه و هغه به ویل شي هکذا نصنع بعلمائنا او یو روایت کې د شراغری ها کذا امرنا ان نصنع بعلمائنا دا رمن ته حکم کړه شوې ده حکم معلومی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم دا حکم کړه ده موږ ته دا حکم کړه شوې ده چې د علماو سره دا سي ادب کوو نو به دې الله سره کړه او د الله سره وګت کړه چې سم صاحب هر سره کوي هغه دې ستا چپ واخستا عبد الله بن عباس الله سي خپل نو زید بن ثابت وی چې هکذا عمرنا ان نکرم اهل بیت نبینا صلی الله علیه وسلم در رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلوان عزت به د قشانه منګه کو تما طریقه به نه زست الله سپلو ادب من الجانبین د دوه طرفونو ادب هغه د ادب کړه د دار کړه او به نه کعب به سورې ده د دو استاد محمد الله بن عباس استاد لري عزت دی وینا د علماء سره دا کار کوي دون ادب پکې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو عبد الله بن عباس وای ما یو انصاری ته ویل یو انصاری صحابی ته راځه دې وکړو چې صحابه ډېر موجود دي مشران موجود دي علم وسره دي موږ سمجھته ده د دې خلکو نه به علم زده کو سبب ورته علم ته ضرورت راشي هغه راځي ویل چې عجب الله ابن عباس تا به تعجب ده ابو بکر عمر عثمان او علی او فلان او فلان مشران صحابه موجود دي اوس به خلک راځي اوس موږ شاګردان به جوړیږو موږ نه بچو ته ګوښ کې همت یې کمزور ہے موږ ته څه ضرورت راځي غټ علماء موجود دي موږ باندې څوک څکن ادا د شیطان دې شي سید طالبانو ته دا وره چې ایم دې پوهیش موږ نو شیخان نه جوړې دلته تعلیم نور طالبان ته به شیطانی کوله وای دونه کوشش مکه ویره موږ مشایخ نه جوړیږي موږ علما نه جوړیږي دا خبره به کوي دا غلطه خبره چې سوده شوی امدا شیخان او علما او د الله په کتاب او د الله په دین امدا خلک کی داخل پر چکر کی داخله کی دوه پښون نه غنی الله تعالی دې به علم ورکی داوی مجاهدی او خاری ته ګوري او داوی ایماندارو او تقوا ته ګوري داوی مناسب الله سبحانه و تعالی ولور کوي لاوله کی څوک دا چا خبره په سوال لټی کی منی صاحبای بیرسته ول الله دې نشنا عزت ورکی داوی له کوشش دا وله او ما دې ویل چې ته اسه ساده مشران موجود او ما چې هغه پرې خو دوزه شروع شوم نو دا هر صحابي په بارک باندې واوره دې چې دله د قران پلان کې آیات ورزی داوی قراءات ورزی داوی تفسیر ول ورسبه ورتلغه د چا په بارک باندې چې حدیث وته یاد ده یو مسله د حلال او د حرام و یاد ده هغه وخت دې چې درس نو لګز موږ د مدرسو شکل نو یو کس به بګرځیدل د یو شریف زر استادان او 2000 استادان دي لکه د محدثین بارک راځي و 2000 استادان دي او زر استادان دي او 500 نه نقل کړه هغه زمانه کې بداته ده قوا یو شریف به ټول خبرې نه وي وزب العالم هغه صحابي په دروازه باندې بچی نه است فل صادر باندې تکیه کړ درشل قلار بنا سمدا خاور برابر باندې باندې دل په دې کې هغه صحابي به شکل رواته د مانځو وخت زبو سمرګره شوما د مسجد نه تر د کور نه تر مسجد پورې او د مسجد نه به تر کور پورې په دې کې به مې هغه حدیث ته واورې د هغه آیات باندې ته واورې د کوم علم به اوس راو نو ما ته به شما ته به جواب کړی و زبر درغله ول تکور و ما به ولې جنا زبر دې لایق هم چې زبر استاد دربار لراځه دا نه چې زبر استاد راغړم چې تراشه لکه د بازي خلکو کې د علم ادب نه نه غدې شي کوي امام بخاری رحمه الله تا جو بادشاہ ویلو د خپل زمانه امیر خالد داغه نومو وای چې وکا چرازو ما بچو ته د خپل جامع یو د حکم صحیح کتاب جوړ کړل هغه ته ویل چې مونږ علم نه زلیل کو چې دا علم د مونږ ابواب الصلاتین ته د بادشاہانو دروازو ته جوړو دی مونږ علم زلیل کی دا څه نه کوم هغه ته ویل ښه چې دا نه چې به دې څه ما بچی به درځي په جماعت کې به یوازې ته دا کتاب بل څوک به نه پرېږي و په علم کې بخل نشته رزه به بیانوم که څوک نه استه ناغر اوله کې د امام بخاری د غلاقین جلاوتن کې داسمه خبره نه مانه وی شاله د الله کین هغه ته به خیری وکړ الله تعالی به وشرما زلیل کله کا زمانہ بعض کسان به شیطانیم کړي و په امام بخاری باندې غلط اله شیطانانه الغرض د عبد الله بن عباس رضی الله عنه وايي چې زه محتاج یم زه بستا کور ته راځم وکز ما خوښه چې ما ته ټک ټک کړي ورته ما ته به دروازه هم کلا وکړي مل مسجد هم را لکړي لیکن ما بدا کار نه کوم اب تک بذالک طیب نفسه ما باغه خوشاله او شرط خفنش د څه وخت کې ملاوی دل پکار دي چې هغه مناسب ټیم به بجه حاجت کې پوره کیږي دا تر غدا دبز د کول پکاري دا ادب اللقاء زمونږ ډیر مسلمانانو کې د ملاقات ادب دا تر کې بالکل نه زده کړي اسکول کې تور هي نه اسکول کې انګريز دي هغه نه استه ده په مدرسو کې بس قیل قلنا ویل کیږي ضربه یې ضربه سر باندې دا بابونه ویل کیږي فقط دا ادب او زده کول مسلې اغړې کني دي د منلو صفت په شاګردانو کې ډېر کمی دي د منلو د خبرو منل ذکر ادب نی ور کړی شوی و تا عبد الله بن عباس رضی الله عنه وای دا ځنه مما آیات زکه په دې طریقه باندې بل ورځ مثلا صحابه مړو شلو مسجد نه وای چې دا ناس کو درس لګیدل او اب ته صحابي جو اندی وا پر اتر چې وی کاته عبد الله بن عباس نه ته پوښتنه شروع دي د مسائلو نو په دې کې هغه ویلې ان هذا الفتى اعقل مني دا ځان زمانه ډیر عقل مند ده او ان هذا من بيت النبوه دا د پیغمبري د کور نه دي د انبياء عليهم السلام کورنۍ چې وي ډېر او ښار کورنۍ وي ډېر عقل مند کورنۍ وي الله تعالی په دې ځکه چې نبی رسول علي چې په خلکو کې کمالات دي دا د هغه تر وی دي ځکه دسي الله سبحانه و تعالی ته وکړ چې هغه ورکړي دا عبد بن عباس ډېر او ښار انسان دا د علم په واقعاتو کې دار ازي ځان له قران او د زنه یو حدیث بلکې نور علمونه متیاد دا کور باندې وای ډیر ځ شاګردان بر روانو خلک بر روانه ته پوښتنه دی کول سم هجوم رشبه به جوړ خلک د اساس الله عبد الله بن عباس کور یو شاګرد وای مسروق چې ما ویل چې کفال قریش به دا فخر قریش له پکار د چې په دې شری باندې فخر یو کلی کې الله تعالی د عالم پیدا کی چې په قران پويږي حديثو پويږي د الله په احکام باندې پويږي په دې باندې فخر پکار ده. قریشو له پکار ده چې عبد الله بن عباس فخر وایي ته څومره عجیب انسان الله تعالی دیږي پیدا کړ. دا وجر عبد الله بن عباس درې نمونه دي لقبونه درې دي ترجمان القران د قران ترجمانی کوونکې مفسر قران بل نوم دې البحر دریاب دې دریاب او دته بس تابعین دریاب یو حدثني البحر بحر به وته یو او بل لقب دا حبر الامه د دې امت غټ عالم حبر الامه به وته یو او حبر العرب به وته ویل کېده د عرب حبر حبر معنا دا د هغه عالم چې غټ عالمي چې فصاحت بلاغت دیری او په خبره باندې پوهیږي. الله سبحانه و تعالی ته دا کمالات ورنصیب کړو. عبد الله بن عباس په کور باندې هجوم ډیر زیات خلک بار ناس په کور دننه تنګ تپوس وګه څنګه راغلی وي تپو مسائل له راغلی. عبد الله بن عباس وایو داس وک خپل شاګرد ته لوبر حواله او بیره واخسته او داس وشه به کیناس وای وجا هغه څوک چې د قران د الفاظ او د حروف او د قرائات تپوس یې حق کسان درنه نه وځي هغه نه وځل او څه هم چې د کور راټول ډاکش دې دې ته پرښنه کوي ته پرښنه هغه وکړه هغه ته جواب ورکړه د چا چې کوم سوال دا ټول جوابونه ورکړه د الله په فضل به څوسي او که زه تنګ یو علم بکیوی هغه فن کوي نه پدې کې عبد الله بن عباس به د شکار وکړه چې دې خلکو له یو یو ورځ مقرر راته الکه د خالق ورځ باندې به د قران تفسیر کی د اتوار ورځ باندې به د قران د قرائات په اړه کې بحثونه ویل کې څوک راځي دې ورځ باندې راځي او د پیر په ورځ باندې باندې حلال او د حرام او احادیث نبوی بیانې او د سه شنبه په ورځ باندې باندې د فرایض او د میراث مسلې بیانې ورپسې ورځ باندې باندې لغت عربی کې باس کی اشعار شاعرۍ کې ټول هفته په دې طریقه مصروف کړو. دین معلومی د عبد الله بن عباس د کور مدرسه او جامعه وا او د یو مدرس په کې وغه لګیو د ټول کارونه کوي. الله سبحانه و تعالی د دین د بصیرت ورکړو. عبد الله بن عباس رضی الله عنه وایي زما مرگ شیطان ته ډیر زیات پاتې موت احب الى ابلیس من كل شيء چې زما مرګ شمه ګنن. عبد الله بن عباس وایي شیطان انتهای خوشاله شاو دل دا ولی وجد ایدادا چې د دنیا په هغه سر کې بدعت پیدا شي بدعت یو خرافه پیدا شي مال خلق راوړي چې زه عبد الله بن عباس لور ما نه ته پوښتنه کوي دا مسله څنګه راځي نشته دا نه قران کې شته نه حدیثو کې شته ځان نشه جوړ کړي شیطان طریقه دا ده چې اسلام کله ترقی وکړي نه غیب کېږي شي بدعات هم پیدا کړي دا شیطان کوشش کوي دا دین صفاو مت ته ونه رسي نه دا ورانه به پیدا کوي نه زوی په دغه بدعات رد وکړي او دایي مقابل کې سنت طریقه بیان کوم چې د الله د نبی طریقه ده شو دا طریقه غلط ده او دا صحیح ده. ابلیس وایي ټول استزایا کوي نه ابلیس وایي چې الله دا به کلم لري دې څنګه به کله خلاصي وو زما موت او مرګ او هغه ته ډیر محبوب ده. او دا به فرمایلی ان نظر الى وجه العالم الذي يحيي السنه ويرد على البدعه عباده دا هغه علم مختکتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کوي او بدعتونه باندې رد کوي بدعات خرافات ختمي ودان د الله بندگی دا چې تو ته په دین باندې ګوري چې الله پاک د استاد دین ژوند کول کوي په دین تعالی الله اجر درکوي ثواب درکوي په دین نظر لکه څنګه چې د مور او پلار مختکتل د شفقت په نظر باندې تو ته وګوره الله د لړی اجر درکوي. باز روایت کې دا د حجم اجر درکوي سند کې دا روایت لږه کمزوري شته ده خو لیکن اصل دا خبره ثابت تر چې الى وجه الوالدين امام القيم لیکلي دي چې دا په عبادتو کې داخلي چې څوک د مور او پلار مخته ګوري د علما مخته ګوري یا د نور نیکانو خلکو مخته وګوره په نیت د محبت باندې چې د الله لپاره په زمينه لاره مو دهم بندگی د الله دا خدای عباس رضی الله عنه هغه سره چې د سنتو سخت پابند الله د ټول صحابه مزاج د سنت پابند صاحب د سنت خلاف کا ډیر بخپه کېده. عبد الله بن عباس بدا په تور کولا مشهور واقعه وی دا حج تمتو جایز دی. حج تمتو دي ته دي کې دا عمرې نه توتاله الته چلاړې عمره به وکی دا غنه بعد بزان حلال کې به چې دا حج رجلان به دا حج را دا وکی حج تمتو دي ته دا اکثر برز به قرباني ورکی نو چا به ته ویل چې د دین خو عمر ابن خطاب رجانو منه کوي او ته لګې دې اجازه ورکې عمر رضی الله عنه بولی منه کول لګې بل حکمت نو دبا ته رد کاوه دا خبر به بیانوله چې تاسو څه وایي زه در رسول الله سم حدیث پیش کوم او تاسو دای په مقابله کې بل څوک پیش کوی اقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زویا ما چې رسول الله سم د شویلې وتقولون قال ابو بکر و عمر او تاسو ابو بکر و عمر داغي په خلاف کې پیش کوی ابو بکر چانو پیش کوی چې مثال کراوړي وتقولون قال ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر ډیر لوی حیثیت لري په اسلام کې ډیر غټ خلک دي لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث چکه لا غیر مداوی خبرم څه حیثیت به دای په مقابله کې نشته ده د غرض ورسره دا وعیدن بیانو یوشکو ان تنزل علیکم حجاره من السماء قریب ده چې د اسمان نه د کونه باران در باندې وشي خلکو اقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کوم او تاسو د بل چا قول پیش کوی دا ډېر د اثر والا خبره ده که څوک یو مؤمن یو په خبره باندې پوهیږي چې د محمد رسول الله حدیث راغې او یو سره بل څوک پیش کوي د ایمان تقاضادار چې د محمد رسول الله خبر رااله دا ټول خبرې به پرې خدلې کی د هر چا خبر به پرې خدلې کی دا یې په مقابل کې کله چې دا غي تشریح نه و شرح و وضاحت نه و بلکې خطائی و خطائی به هر چا پرې خدلې کی حضرت ابن عباس رضی الله عنه د سنت داسې په بنو خلکو ته د کانو بهرام باز باندې وش د څه خبرې مکه و چې د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث په مقابله کې د بل چا خبرې پیش کوي حضرت ابن عباس رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عام زندگی په علم په طلب کې او د دې په بیان کې به تا لګاوله و په قران باندې ډیر زیات پوهیده الله سبحانه وتعالى خپل کتاب کې مهارت ډیر زیات ورکړو دونه ولا ورکړو چې عام امت هغه ته محتاج دی عبدالله بن عباس تفسیرونه په دې کتب التفسیر کې موجود دي عربه دا فرمایي چې قران کې ماته الله داسې مهارت راکړه د نبی صلی الله علیه وسلم د دعا د واجن او د خپل کوشش او د ادب د واجن چې ما نه پړه ورښی کنه پړه هم چې قران کې پیدا کوم دل چې دوی کې پړه رانه ورښی قال چې په قران کې پیدا کوله شو الله په فضل زدون مهارت الله ماته راکړه خپل کتاب کې او فصاحت هم الله لړی ورکړو مسروق وای وای کله به چې ته عبدالله بن عباس ولید او چب بناستو نتقول اجمل الناس د ټول خلکو نه زیات ښهستا و اذا نطق قلت افصح الناس او کله به چې خبرې کولې ته به چې انتهایی فصیح ده فصاحت او بلاغت والا ده و اذا تحدث نو كنت تقول اعلم الناس کله به چې حدیث بیانوي ته به چې د ټول خلکو نه زیات عالم ده په قران کې الله تعالی لړی مهارت ورکړو عمر رضی الله عنه په خپل اسمبلی کې په خپل مشوره کې کېنه او سره دا نه چې عمر یې کامه عبدالرحمن بن عوف او نور صحابه اعتراض وکړ چې دا ماشوم ولې دراولې کشره لګ دې مونږ سره کېنه دا حسد نه ده په دې کې د ایو غرض دا دی اوس مونږ به چې مراواله چې دې مجلس ته راشي د مسلمانانو د مشرانو د خبر نه به پیدا یلی او یاد اکشر سره د لڅنګ غرواله ورکه مونږ به بچو باندې هغه دې راشي دې مجلس دا دې مراواله دې ته حسد نه وای بلکې دې ته تنافس په خیر وای په خیر کې تنافس چې دا سره دې مجلس تر هغه ما بچند دل ترش پرې چې هم دا به دا وای نا دبه ته ویل چې تاسو ورته د علم معلوم دی کنه دا علم د وجه نه ممکن الله سبحانه وتعالى له په یو ور کړل نن امتحان کې واچول امتحان ابتلا دا د الله رب العالمین سنت هم دا او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ترې کوم امتحان اخستل او د علما او د مدارس ترې کوم د امتحان د درې امتحان یو امتحان دا مرګری راځه مګر د پوسو کې د راځه انصر الله والفتح د دې صورت مقصد بیان کړي شاوید الله علم الله کو پوي شاوید دا مطلب دی چې کله فتح راشي او د الله مدد راشي خلک د الله دین کې داخلي کې د الله ذکر کول پکار دي لکه دې صورت کې دا ظاهري مطلب دی اباز کسان ویل چې بس والله والا مغو ته چې دې خبره مکه وایي د احمد تم په درجه الله کي پوي يا دې سيو چې زه نه پويګم يا دې سيو چې پوي يو سم جواب وک عبد الله بن عباس ول تم کې سره و زه دا ما چې په دې صورت کې مقصد هو اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم علمه يا په دې صورت کې الله د رسول اجل ذکر شوی دی چې الله تعالی ول خبر ورکړي چې اسما رسول وفات کړي دا ناشنا علم دی ور په دې صورت کې ظاهرا دا خبره نشته لیکن د نه پټه به پراته دا الله تعالی خپل نبی ته خبر ورکړي چې توفات کېدو والے په دې خبر ورکولو کې تقریبا شل په دې شل په دې په دې خبر ورکولو کې چې الله خپل نبی ته دا خبر ولي ورکړي چې توفات کېدو والے یو په ادب کې دا چې بندگی ډیره کا وخت کم دی او د الله تحدیر فسبح تسبیحات او ذکرونه ډیر کنه وسو سم به داخله زندگی کې ډیر تسبیحات بویل مخکې ویل خو دی وکي نورم به ډیر کړه استغفارونه ډیر غواړ په دې خبر ورکولو کې بل فیاده داده چې الله تعالی شوق لري یا زما نبی چې صدا غمل اقات لاله الله تعالی دس شوق لري لکه څنګه چې بنده خپل دوست څنګه شوق لري خدای الله شوق به بل کس نه ده بنده به بل کس نه خدای خپل بندگان سره مين لري الودود دي ودود ډیر مؤمنان الله ځان تر کاږي دي خلکو نشته و بشي او تل تر ازه دي معاشره کې نور هم پاتې کیږي د الله د دې مين د وجنه د خپل بندگانو بازو سره الله دې محبت لري هغه بندگان ځان ته چان کوي او راکاږي صحابه ته تعلیم ورکړي دا نبی د نصر والا ده به علم د چان زده کوي جلتی سے شاہ بے ددن علم زدہ کئی دیشہ نوری پیدی بکشتا حضرات نے عباس دا جواب ہو کچھ دی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جل زکر شئے عمر رضی عنہ یو علیہ چپ دی صورت کی چھ تاکہ مقصد بیان کا دقا بیانی ما تم مالی خلق دیو مخر آوارا چھو ام لی دکانا دل اللہ سن علم ورکڑا ہے پہ دی وجہ بہن دازت اقبل مجلس کے کیوں دا علم دا وجن اللہ والا دا عزت ورکڑا ہے دا علم دا وجن کشر سڑی ستا مشرف بے یو راځي ته پوسو کې بل امتحان کې مرګري واچول چې مرګور دا تفسیر وکړي دې څه مطلب دی آیا ود احدکم ان تكون له جنة من نخيل الله رب عزت فرمایي دا آیا ود احدکم ان تكون له جنة آیا تاسو دا کوئ چې یو کس باغی او د کجور نه وي او د انګور نه وي او له فيه من كل ثمرات نور مې وین پکې وي واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء الى اخر الايه دا بوداشي او واړه بچي دا ډېر عجیب مثال له قران کې پدې کې ستو یو هوا رااله په هوا کې دنه وړ دي دا باغ یې ټول وسه بودا پاتې شو او واړه بچي پاتې شو او د رزق نور پروګرام یې نشته اسباب ظاهري د رزق یې نشته پدې بودا باندې بسونه غمونې یو بډا والی کې د سړي د مان سره رمې نه وي په مال ډېر خپکی بلدار چې ځان د پاره خو صبر وکي خو دا واړه بچي ور په اړه دي اغیل مریضه د کم ځنه پیدا او کمزور دی اوس مزدوریم نشي کوله نو دا بدونه خفوی چې بده خپل باندې بغوتن نه اوس دونه بخفوی د دې شری خفغان کې تاسو سوچو کې دا څونه خفه ده نو ته دا خو کې چې استحال الله دې شي کې الله دې خبره کې سوچو کې یو انسان دا نه کوي چې په ما دې دا حالت راشي عبدالله بن عباس ته پوښتنه کې دا د څه مثال ده چاولې پویګو چاولې نه پویګو چا یو خبره وکړه صاحبره عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ دو جواب دی کی کڑیو احادیث و کراغلی دی دی کتب تفسیر پر روایتو کی دا یو جواب اگر غور جواب دی دا مثال لاغ انسان دی چه مر شو دا دنیا نا لارا ناغب دی خپل نیک عمل تا دسی محتاجی او دسی بیت ضرورت تی لکه سنگ چه دی بودا دی باغ تا ضرورت دی اول تا پردی حقونا مر پوری متعلق دی اول تا سکولی نشی پس د مرګ یو نیک عمل باندې نشه کا یو سبحان الله په دغه خلنه شي یاله والله کې وی پس د مرګ وخت نه دیریږي دا وختونه د ډیر انسانانو په خوبونه کې تیر شول او چانه په خبره تر عباسيات کې تیر شول او د الله سبحانه وتعالى په ذکر کې تیر نه شول هغه په بندګۍ کې او دا غوته وړي خبرې ښکارې کې نفل وتر کوټي خبره ښکارې کې او سبحان الله الحمدلله د قران سره ته وړه خبره ښکارې کې ان الله ولا توفیق هم ځکه نه ورکوي نو دا وخت بدن تیر شي پر دې حقونه بدر پر متعلق خپل به کمزور هیڅ بکول نه شي لکه څنګه چې دغه بډا دی باغ ته ضرورت دی کجور ته ضرورت دی خوراک ته د شستا باندې کمل ته ضرورت دی او کوله به نه شي نو په دې حالت کې ترغیب دی چې دا لږ جون الله درکړي دا دکې د الله په تواد باندې اے خلکو اس وخت مته راوي وخت ډېر قیمت دی اس وخت مته راوي یہ علم کی تیر کہ علم زدہ کا یہ عبادت دا اللہ تعالیٰ وکا یا دے مسلمان ملاقات وکا یا دے بیمار تا پوست وکا یا جنازی اللہ شیع مال ولگوا یا بل دن یو خدمت وکا یا جہاد وکا یا بل عمل وکا دن پہ اوکار کے ذہن مصروف وکا دسی بی مصروفیت اگر زیدل بی شغل اگر زیدل داخد مرو کار دے والفراغ من شان الاموات مفید الطالبین کی راغلی دا سوچی اندسی نائستی کنا داخد مرے دے والی مرے اندسی پراتی سکار نه کوي پاغي باندې د پاسه چنجي کار کوي لګي الله سبحانه و تعالی دی آیت دې ته ترغیب ورکړه عبد الله بن عباس دا تفسیر وکړ ډیر مزیدار او ډیر خوب تفسیر دی حسن بصری وایي قسم په الله په دې تفسیر ډیر کم خلک وایي او دې آیت کریمه په مقصد باندې ډیر کم خلک وایي دا مقصد دی ان شاء الله دا موږ شي یو ورځ عمر رضی الله عنه دا ته پوښتنه وکړه عبد الله بن عباس نه د امتحاني شکلو چرا زما ځین کې دا خبره راځي چې دا زمان رب یو ده ربنا واحد و نبینا واحد پیغمبرم یو ده محمد رسول الله و کتابنا واحد کتابم یو ده چه قرآن ده و قبلتنا واحد قبلم یو ده چه کعبه ده چه دی امت که بدا اختلاف نولی پیدا کی روست دا اختلافات پیدا کی یو داسه تنظیمون نو دلی بجوله شد دسه بشی چه یو بلکه بدیس یه لکه دا گوته چه بگوته که وارکه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمای دسه اختلافات با پیدا شد اختلافات و اختلاف دا بولی پیدا کی عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ واجه دا دا چه قرآن کل اللہ را ولی گا نو منگای پا مطلب پویدلو او دای پا شان نزول او دای پا مقصد پویدلو روست بدیس خلق راشی جی دا قرآن ظاهر الفاظو تا بگوری او دا آغا چه دا کم مقصد دا پارا نازل لیا آغا مقصد آغا مرتبه با نپیدنی دا آغی دا وجه نبیت تنازوع پیدا شی تنازوع یو بلتا با خبر برا کاجی اختلاف بی پیدا شی دا اختلاف نبرو سا جنگونا شروع کی عمر رضی اللہ اول پا دی خبر زین کارو نکن اغلی رتن ورکا چه دا جسا خبر دی وقت لزا لگا عبدالله بن عباس لار کورد عمر رضی اللہ پا دی خبر سوچ که او که او دشکی سار لبیرا طلب که او غطی وی تا خبر سنگا وقت لطی بی وای ناغولی کستا خوا کنی زبا استغفار دا اللہ نا وکم اللہ نا بابا کنو غالم که دا خبر ما غلط کری دا استاز و علیم و نزکی اغسا بی دیر ادب که او ناغولی چه نخام اقا بی بیانه بی وطا ما دا خبر وقت لطی نو ما تی وی جزما زینم اللہ پا دی کلا وقت تا چه سویلی دی بان امام سوچ دی چاندسه دا وجه دا دا د قران د متشابهات په څیر ډیر خلک ورزی او دې خبره باندې موږ عوام اس نه پوي دې پته موږ ته لګ لګ لګیدل دون اختلافات دې بده مولانو کې او په دې تنظیمونو کې په دې ډلو کې قسمه قسم غلط فکرونه ولا پیدا شوی دې بيزي مسلې را مخه تکړې دې بيزي ایمان پکې نشته د الله رب عزت محبت خبرې نه د اخرت د یری خبرې نه د قبر د پاره تیارې نه عبادتونه نه دا خبره کړه صحابي خپل حجت دې کنه د اجماع دلیل لکنه د فهم د سبب دلیل لکنه دا خبره وسره اخستی بخاری کې کمزور روایتونه شته ده کنه سره بلانکیر او په ځوی په دغه باندې کلام کړی دغه خبره پس ټول ژوندۍ په دې کې لګي تاغه خبره کې لګي چې دوه پیسو خبرې نه دا خبره پیدا ورکړي بعد ایمان بعد التقوا بعد اقامه حدود الله عز وجل چې ذات الاول قائم کې به دغه مسلو کې رسته الکه کومه به غوړې جسه پاګې باندې لاړ شي یو څه د ایمان په کې لانه شته ده هغه کې الله محبت نه راغله ده الله یره په کې د نظر کې نه پیدا شوی او یو سره دا خبرې وته ورشي چې اجماع شته دی نه شته دی لکه په اجماع باندې عوام خلک څه کوي چې شته یي به کوي نه به په اجماع باندې دی چې اجماع کده مفتیانو کار الغرض دا به زه مسالې ست په خلکو کې پیدا شي دا دې د وجه نه چې په قران باندې دا اسلام چې کوم اصل دعوت د منهج د اسلام د دعوت چې کوم منهج د هغه ته نه ورسي دا مرض دی اوس ما په خیال باندې دا کوم کافر د طرفه دا مقرر شوی دی لکه د بعض اشارات له موږ ته دای پته لګیږي د الله په فضل سره د کافرو د طرفه د شه د بعض دعوتونه مقرر شوی عبد الله بن عباس رضی الله عنه هغه صحابي وو چې الله سبحانه و تعالی نو ډیر زیات دی دا موږ له بکار دا علم سره د ایمان سره د الله یارا دا شاګرد وای عبد الله بن عباس شاګرد وای ما عبد الله بن عباس لیدلی وو چې په دې مخ کې داغه تور داغونه شوی د ډیر جړه د وجنه او دیر به جړل حتی سره کشن البالی د شو لکه یو مشک جوړ شوی وي په دې شکل باندې عبد الله بن عباس جوړ شوی وي او د دې جړه د وجه نه ستر ګړن دي شوی وي او داغه په سره کې د الله تعالی دون عظمت چې خپل به کړ به بعض کسانو ته ویل سقدرې پیدا شي یغي باندې رد کاو چې د الله دسي بندگان شته دي چې اس کتتهم الخشيه د الله یری هغه دسي کړی دي چې چپکړی دي بالکل خبرې نشي کوله او د الله د عظمت دونه اثر د دایي پزونه باندې چې به وشکی کله کله د الله د عظمت او د هیبت د تصور د وجه نه چې د الله په عظمت او لیوالي کې سوچ وکړي ست به وشه شي به چې کله را به در شي به د الله په ذکر کې ورنه وجود الله په نه بخنه به غوړی لګي د څه خلګ تاسو لګي دغه په صفاتونه کې باسونه کوي چې تقدیر شته یا نشته ده تاسو څه جوړ کړی د الله د ذات نه ویریږي دا به زه خبرې ما کوي لکه زمون په زمانه کې ډیر انسانان د الله عظمت نه لري په سره کې په دې کې باسکی چې دا یت به څنګه دی الله تعالی الله چې اسمان د دنیا تر کوزي کې دا به څنګه را کوزي یو دا ول یو د اسمان به ماتي یو نه به مات دا د هغه څه خبرې چې زونه د الله د عظمت نه خالي دا هغه د لیوال نه خالي دي دا هغه د یری نه خالي حضرت عباس رضی الله عنه یو عجیب صحابي دی چې ناشنا صفاتونه به الله تعالی شولې دي د الله خوف دا هغه یره دا به شی و کله چې اختلاف پیدا شو دا عبد الله بن زبیر او عبد الملک بن مروان دی نو دا به مکه ته لړ مکه کې اوسېده ال عبد الله بن زبیر او د جماعت بیا ته کې غوړې را دي پټنو کې زبر خې نه علم پر کې دا پټنی مې زمې خو کې نه دي یو تنظیم کې نوځه بل تنظیم کې نوځه د بادشاہانو څخه کوشش کو دا نشم کوله نبه هغه ته چې بیا به کې د نکاو وایي زبد ځای به تفریده نو به هغه محمد بن حنفیه داړه د علی رضی الله عنه زیده د دې ځای نه دار طائف تلار بعض خلک وایي په دې وجه تیری چر په مکه کې وسیدل دا غوړه نه غنل وایي چې د مکه ډیره دب ده ډیر احترام کول پکار دی هغه احترام بس موږ نه ونی شي دا د نورو سلفونو نقل شي په مکه کې نه وسیدل د ادب د وجه چې دې ډېر احترام دی هغه موږ نه ونی شي په دې وجه بار وتیلو عبد الله بن عباس مبارک ظاهر داده چې هغه د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه سره په دې دغه کې نه شریک دی په جنگونو کې داغه د خاطر وتلو طائف تلاړو طائف کې به وسیدل په دې زمانه کې پسترګ باندې نشوي هم په اخر زمانه کې سترګ باندې شوی او عبد الله بن عباس رضی الله عنه زبر په دې خلکو کې مرما چې ډېر نیکانه غره خلګي دا د نبی رسول الله طرفه پیشنګوي وته په طائف کې به دا وفات شو او دغه محمد بن حنفیه د علی رضی الله عنه زیږیدغه په جنازه وکړه او جنازه د خلک حاضر شول او یو پاک نفس چې داغه په کرامات کې به دا راغلي دی ولې به کرامات نه چې دونه پاک شړای دی او د الله د پاره د خپل ژوندۍ ټول وقف کړو او دین ته وقف کړو یو داغه د کرامات راځو چې کله وې کفن کې واچول شي سپین مرغ راغی خلک ولید او داغه کفن تن نواته خلک ویل دا به داغه نیک عمل یې غیته اشاره او دیم دا اواز د ملائکه نو اوریدل شي یا ایته النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سوره الفجر په اخره دا په ډیرو سندونو صدا خبره ثابت ده چې کوم غره نه کوله په ډیرو سندونو ثابت ده او دا سمعيده خبره نه ده چې یو انسان یو قبر برها لیدل کېدل خلق الله ورکی چې دا صالح انسان دی وګوره سجد الله د حکم له تعت کې پس د مرګم دا غپه دی مرګ باندې الله د شي کرامات را کاره کې دي شي احوال را کاره کې چې خلکو یقین نور هم شي د بعض خلکو دا جنم داوتی او پس د مرګ هم دا غدا مرګم داوتی دا قبر هم داوتی چې څوک ورته ریګو ته ویل کې دا غ نیک انسان دی خلق الله را دی حضرت ابن عباس هم پاغه خلکو دی د یو یا کال په عمر باندې وفات شو یو یا کال عمر یې او پنځش بیت سنه د پدسه زمانه کې وفات شو عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو فصیح صحابي د واقع مکه مونږ ویلو و کله چې د علي او د معاویه رضی الله عنه په مابین کې اختلاف شو خوارج پیدا شو خوارج هغه وته چې د یو طرف د شو معاویه تم کافر و او علي رضی الله عنه هم کافر و عبد الله بن عباس ویل علي ته جزو ارزم دی خلک ولا وای مو ارزه دا شي نه خوش شي نه دی په خبره نه پويږي مړ ودی ځکه خوارج په خبره نه پويږي جاهلان دي بیا کلډي دي کله څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اغه زو ورزما الله په فضل سره اچ ورغه نه یو تل خوشاله شو چې دام غنه راغ زمو مرګ راشه ورزه یو څه خبرې مې راوړې تاسو لا اورې نو باځي کسان چې نه ورسته خبرې ډیرو په کې چې واه واه بورو و تاسو هیڅ کاله دی په علی باندې جددان تاسو وتیره سي دغه د ماسکر نه وتلې اده بیات نه وتل و درې ترازه دي بسم الله لاند الفاظ یې یو تراز ده چې د انسانان حاکم کړ پیسلیح انسانانو ته ویوڑلا ابو موسیٰ شعری و عمر بن العاص ته ویوڑلا او انسانان ته پیسلیح خو کفر تا پا دی کافر شوه دویما دا کارو که چه دا معاویه سر جنگ وکه او دا عیشه دا سر جنگ وکه او دا غین نوین زیر آوستلی نیو غلامانو نیتی غنیمت را آوست که دا خلق کافیری دا غنیمتو نیتی ولی نراوڑ او که کافیر رنگ دا جنگ و سوالی که ادرم دار چې د امیر المؤمنین نوم خپل وران ک امیر المؤمنین نوم یې د وران ک څنګه چې پاغه پیسره کې دالی کلی شو چې تبه دا نوم نه لیجانې وزن ته اوس په حال امیر المؤمنین نه و چې پیسره وشي بیروس ته ځان ته وای دا بل دغه درې تر ازنه خو نشته وای د قدرې وای که څه د قران او حدیث نه تاسو ته په دې باندې جواب درکما استاد څه لیبو شو ولی بونه شي ناغه وته ویلې چې ګور د انسان د انسانانو د روح حفاظت هغه ډیر زیات ضروری دی او کنه د یو خرګوش د یو سوی د یو خره هغه د انسان اې دا خبره د انسان روح چې د ډیر قیمتي دی ډیر عزتمن او الله تعالی محرمین ته ویلي دی په قران کې احرام والا چې کله اخکار مړکی یو خرګوش یې مړ کو نو الله فرمایي يحكم به ذو عدل منكم وکسان عدلان برا پسی پای په فیصله وکړي چې دا خرګوش د دونه قیمت دی نو محرم ته بوجه دونه قیمت شابه تورکا او حدیث جوړه کا کعبه ته ولې نو چار کله په حیوانات کې پیسره انسانان کې الله تعالی انسانان ته سپاره د چدي فیصله وکي نو کعلی له ځانه انسانان ته فیصله وسپاره د الله تعالی د حکم مطابق پیسره انسانان کې نه کې اوس نقصان نشته دا اعتراض هم ختم وایو ختم شه دا دوی نه تراش تاسو کوی چې عائشه نو تاسو نه دا تاسو کوی عائشه دا تاسو رسول الله سم بيبي غنايو کني غني خپل مور غني کنه کتا خپل مور غني نه بیا غوینځ کیدیش کدا یو چا وینځ کیدیش کافر شول او کچر ته تاسو یو وای چې نه داس مون مور نه ده نه بیا کافر شول ځکه چې قران کې راغلي دي چې وازواجهم امهاتهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبيان چې دي د امت مين دي نه به تاسو بیا کافر کیږئ هغه نشي انځر راوي دا یو اختلافي اجتهادي جنگ دی پدې کې وینځ وینځ نه د مسلمانانو په مابین کې جنگ جاری چې وینځ راوستل نه زه خبرې مکه وای تسلیم وشو یا وشو هر څه درې ما خبره د علي چې د خپل ابن عمران کامیرونی ځان ته نه وای وای ګوره صلح د حدیبی چې کېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکان ته ویل کل جهاد ما قضا علیه محمد رسول الله مشرکان ته چې رسول الله باندې لیک بسم الله باندې لیک دا سمنګ نه منو په دې کې هغه رسول الله رسول وای نه دا باندې لیک صح صح رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله به قرآن کو رسول الله رسول ما او محمد بن عبد الله میما او چې تاسو نه معنی نه ځه قرآن به مست محمد بن عبد الله ولیک او بسم الله په ځبه بسم الله تعالی ولیک رسول الله صلی الله علیه و آله خپل نوم د صلح د پر قرآن کړه نو کعلی به زانو د معاویه سره صلح کوي او داګه د پر خپل نوم قرآن کامیر المؤمنین نه بدی کې څه نقصان ده رسول الله نوم قرآن ول غړي را سخت راو کنه د امیر المؤمنین قرآن ول سخت ده اکثر ته سلیو شو جره خبر غوړي راپلو اگر واپس شو شو زره کسان واپس شو د علي جن په پورت کې به ته شامل شي خوارج ته خروج نه خلاص اته زدن خلک نه پوي نه غيبين په خپل ځل باندې پاتې شو داسې مناظر مو داسې او فصیح انسان مو الله سبحانه وتعالى به ډېر کمالات چولیو علي د عبد الله بن عباس رضوانه د علي رضوانه طرف والي هم پاتې شو د بصره کې ډېر کمالات الله تعالی ته ورسېږي کړي دي چې دا غي باندې سره لګي چې ډېر وخت لګي الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو دغه صحابه حق پیجن دن کې جوړ کې بیا د ایو سیتابدار دم الله تعالی جوړ کې صلی الله وسلم علی نبینا محمد.